Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Schelin. God morgen og velkommen til fredagens Millionærklubben. Det er ugens sidste udsendelse, og det betyder som sædvanligt, at det er lytternes dag, hvor vi svarer på alle jeres spørgsmål. Ej, ikke alle sammen måske. De fleste af dem, der kommer ind, og hvor I kan vinde en Millionærklubben-kop. Nej. Vi har ikke kopper længere. Har vi ikke kopper længere? Nej, vi har t-shirts. Tak, fordi du retter mig, Lars. Det er lang tid siden, jeg har været her på fredagen, hvor man kan vinde i Millionærklubben t-shirt i stedet for. Jeg har allerede fået rigtig mange gode spørgsmål ind på sms'en, og I kan bare fortsætte med at sende dem ind til mig. Det skal I gøre på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Vi skal også runde en masse andre ting i dag. Der er blandt andet kommet mange opjusteringer fra danske selskaber. Vi så Danske Bank i går, og Novo Nordisk kom med opjusteringer. Og så skal vi snakke om regnskabssæsonen, der snart går i gang. Og det er selvfølgelig med dagens panel. Lars Persson, godmorgen til dig. Godmorgen. Og Lars Svendsen, godmorgen til dig. Godmorgen. Det er dejligt at være her med jer to i studiet fredag morgen. Det er nemlig også min sidste dag, inden jeg går på barsel i noget tid. Jeg ved ikke helt, hvor lang tid nu, men jeg kommer i hvert fald nok først tilbage i starten af 24. Det er helt surrealistisk at sige det første 24, og så håber jeg jo, at aktiemarkedet har det godt på det tidspunkt. Centralbankerne er færdige med at hæve renten, inflationen er kommet ned igen. Der er fred i Ukraine. Og der er fred i Ukraine, ikke mindst det. Hvad tror jeg egentlig, der sker, når jeg kommer tilbage? Kommer det altid til at ske, at aktiemarkedet har det godt, der er fred i Ukraine? Ja. Centralbankerne er færdige med at hæve renten. Det bliver så fedt. Du vil slet ikke holde dig tilbage. Nå, men jo, fordi så har vi overstået alt det der, og nu sagde jeg jo allerede, at der skulle være blevet fred i august sidste år. Det står jeg jo ved, men det var, fordi Putin ikke er rigtig klog, at han ikke kunne forstå, at han skulle stoppe der. Men nu bliver det så omstændighederne, der tvinger ham. Så hvad hedder det? Ja, til den tid er der fred, og vi har rebound, et relief rally og rebound. Og så begynder, der bliver inflation, og der bliver væsentligt højere renter. Det er det, men det er modvind, og det siger folk skide værd med men det. Men inflationen er vel lavere i 24, end den er nu, ikke klar? Tror du ikke det? Jo, det er vel den værd, men ikke ret meget. Altså, vi bliver hængende op, og vi bliver hængende nok op på mindst 4% inflation i både Europa og USA. Den er kommet, katten er ude af sækken, pengene er derude, og det er det, der er det sjove ved alt det der. Jeg fik ikke hørt Lars Christensen, var inde og stod og holdt foredrag. Jeg så kun nogle billeder af ham, stod og fik nogle arme og ben, men hvad hedder det, at pengene er jo derude, og det er det, der er det sjove ved det, og også derfor, at der kan komme gang i sagerne, ikke? Så til den tid bliver alt godt. Den skal du høre, fordi det er nemlig noget om pengemængden, og den skrumper, så det er meget vigtigt. Men vi kan jo godt høre, at Lav har været op og fået noget bjergluft, fordi han har været helt op i det høje lag, og han er jo ikke kommet ned endnu. Så jeg tror, vi om lidt, når han har været her par dage på den rigtige jord, altså det flade Sjælland, så kan det godt være, at det bliver lidt mere grumset. Ikke? Altså, det ville være rart, men Lav har jo lige fortalt os, hvordan krigen skal kæmpe, så jeg håber lige, han sender sådan en konvolut til gutterne derovre. Det ville være rigtig rart, men jeg må jeg bande her og sige det. Jeg er lidt nervøs for, at det ikke er helt afsluttet. Jeg tror ikke helt på det. Med inflationen, jeg håber, at vi er lidt længere nede, men jeg tror, at Lav får måske desværre lidt ret, fordi nu er møllestenen egentlig begyndt at rulle, fordi vi vil have mere i løn, og så skal vi også lige huske at hæve priserne, selvom vi kan jo se, at nogle selskaber, de slæver jo overskud hjem, hvor man tænker, jamen, hvorfor var det så egentlig i hævet priserne? Det er jo den der diskussion. Nogle har været lidt opportunistiske i den måde, de tilgået den her inflation på, når man er virksomhed. Så i stedet for bare at hæve det 10%, men inflationen er, så har den måske fået den ikke op på 20-30%. Ja, og så er der så også nogen, der ikke rigtig er kommet med endnu. Der er så også nogen, der ikke har på den måde, men altså, vi kan jo bare se nogle madproducenter osv. Og nu var Volvo ude og opjustere. Der faldt jo samtlige det svenske analysekorps baglæns. Det havde de jo overhovedet ikke forventet, at en virksomhed som Volvo. Vi må så se tallene, når regnskabet kommer, men de var også ude og opjustere. Nu sidder alle sammen og finder ud af, jamen, hvem kan være den næste Volvo? Hvem har hævet priserne så meget mere, end de måske skulle, og nu kommer alle komponenterne hjem? Så der er noget spændende at holde øje med den næste stykke tid, som du selv siger også. Alle bankerne, alle, altså normalt så plejer vi at være konservative, og vi kommer ikke med opjusteringer. Altså, vi har jo dårligt nok haft generalforsamling, så står folk og råber, jamen, vi skovler penge ind, ikke? Altså, så der må være nogen, der, det kunne godt være, de skulle give os lidt mere rente så på vores indlån, de der fedtede banker, i stedet for at sende alle pengene videre til aktionærerne. Ikke? Så der er noget at hente der i hvert fald. Og lad os lige vende det i hvert fald, Lars, fordi sent torsdag aften opjusterede Danske Bank efter en, hvad de selv siger, en god start på året, og det er stigende renter og højere handelsindtægter. Der ligger til grund for den opjustering. Men her aktien til morgen, den er faktisk ikke stukket af, at man måske tænker en opjustering for Danske Bank. Det er gode nyheder, og nu skal vi se aktien stige igen. Men den er faktisk faldet 0,2%. Det er ikke et stort fald. Nej. Men hvorfor får vi en positiv reaktion her? Nej, men altså, nu skal de lige, altså, vi kan også se alle de andre små banker, som opjusterer en smule der. Det er ikke sådan, det brager op voldsomt, så de var jo også i en sådan okay trend. De var ligesom vendt rundt og sådan noget, men man måske er lidt bange for, hvad kan der ske henne i slutningen af året. Nu skal de forhåbentlig ikke tage deres opjusteringer tilbage, men vi må jo se, hvad der kommer. Men altså, ja, det er meget sikkert normalt, at de lige tager sådan en stille og rolig start. Og vi så også Novo i går komme med en opjustering. Det var jo ikke sådan så, at vi lagde os ud i overhældingsbordet og steg 6-7%. Altså, markedet tager det stille og roligt med de der opjusteringer, og det er måske også sådan, i hvert fald for Novos vedkommende, var der mange, der har godt har set, der har været den steget 17% i år, så ja, altså det er nok, i hvert fald for nogle selskaber, skal man ikke sådan tro, at man får armene op over hovedet. Og så er der jo netop det her inflationsspøgelse og recessionsspøgelse, der står og danser rundt om vores varme grød, vores aktieportefølje, og det er vel nok det, der gør, at markedet også lige sådan holder lidt igen med de her stigninger. Jeg tror også, at BASF. Ja, var ude med en opjustering her forleden dag. Så der er jo nogen, der klarer sig skide godt i markedet i øjeblikket, faktisk. Ja. Men nu nævner du Novo, som jo også kom en opdatering. Ja. De stiger faktisk stadig her til morgen. De stiger 1,4%, så det er en ny kursrekord for Novo Nordisk. Ja, ja, ja. Hvor lang tid kan vi blive ved med at se de her rekorder, tror du? Men det er jo, de har jo fundet den hellige gral, lige i hvert fald PT, ikke, er næsten 20% op og steg over 1,3% i går. Men det er jo, jeg vil jo hellere have det der med, at det bare svinger stille og roligt opad, og vi bliver ved med at have aktien i den opadgående trend, i stedet for at vi lige pludselig får sådan en raket. Fordi så er det jo, så ligger den så bare op på en hylde. Hvis vi bare kan få en krone hver dag de næste resten af året, så er det jo sjovt at være Novo-aktionær, i stedet for at du får 60 kroner i dag, og så skal du så se bare den samme kurs det næste halve år. Ikke? Så hellere en krone hver dag op, end måske 10 kroner på en gang. Så ser man den der trendkanal, den holder sig i. Så det er det, jeg synes er sjovest som investor. Og regnskabssæsonen er jo faktisk ikke engang gået i gang endnu, men vi er allerede begyndt at se de her opjusteringer. Og i dag, der starter regnskabssæsonen uofficielt i USA, der får vi de store amerikanske banker, JP Morgan kommer, Wells Fargo og Citigroup. Og det er lidt sådan den der sådan startskuddet, hvor vi begynder at kigge på, hvad kan vi egentlig forvente resten af sæsonen. Og hvad tænker du, Lau? Altså, vi har jo nu, jeg tror, det er 4 kvartaler, har vi på vej ind i regnskabssæsonen snakket om. Det bliver et rigtig dårligt kvartal. Ja. Der er høj inflation, der er høje renter, og forbrugernes købelyst, den er også begyndt at afvige. Hvad får vi så her for første kvartal? Ja, så kan vi lige starte med at sige, at det med bankerne kommer i dag, det, sådan er det jo, men dem kan du ikke bruge til noget, fordi de kører så meget deres egen verden, og der er dagsværdige reguleringer af, hvad det hele kostede kl. 00.00 den 31. marts, så det kan man ikke bruge til noget. Vi har jo oplevet en altså, markedet har jo en hukommelse. Dags mands minde, det er 14 dage, som en hofmarschall engang sagde herhjemme. Og det er jo det der problem. Vi har lagt en bank i graven, så var lige så stor som hele dansk bankvæsen, ikke? Altså Credit Suisse, og så er der de der over i Amerika, som jeg ikke kan finde ud af. Og de er jo så også forholdsvis store, ikke? Men altså er noget specialiseret foretagende, ikke? Og sådan noget, og der har været indlånsflugter, der er fæset ind i pengemarkedsfonde og i obligationsmarkedet, ikke? Og så fordi, at de fæser ind i obligationsmarkedet, så tror folk, at der er recession, fordi, og det er der jo sådan set, men altså, fordi pengene, de fæser ind der, men det er jo flugt. Og man har nærmest aldrig oplevet, at de store banker også har mistet indlån. Fordi ellers så skulle pengene gå fra de små til de store. Men nu fiser de også ud af de store. Altså, det er jo, altså verden er jo at lave, ikke? Men det har man glemt. Og det vil sige, at banker, nej, du skal lige passe på, fordi der er uler i mosen. Banker, no way. Det er, altså, hvis du er tilstrækkeligt fed og dum, så kan du putte penge i bankaktier mere, så bliv væk. Men regnskaberne tror jeg for første kvartal ikke bliver gode. Det gør de altså ikke. Og det er ikke kun for banker, eller hvad du sagde? Nej, det er ikke banker. Det har jeg ikke nogen større fornemmelse af, at de sidder reguleret frem og tilbage, og så kan der komme et hug så stort, som du... Ja, Credit Suisse mødte jo op med verdens største revisionsfirma, der skrev under på, at de var solvent, og banksystemet sagde, at det var i orden. Og så fandt jeg ikke, det er de alligevel ikke. Og farvel og tak, og du får ingen penge for det, vel? Altså, nej. Ved du hvad? Det kan du bruge til, hvad du vil, og hvis du putter penge, det kan du bare gøre det og håbe på det bedste. Men det gør jeg ikke. Jeg ejer ikke en bankaktie. Ikke, jeg tror, de går ned om hjem, men fordi det er ikke til at man gør. Og der er ikke noget upside-perspektiv i det. Og det er jo derfor, du køber aktier. Du skal jo ikke gøre det for at være en samfundsvind. Men de almindelige regnskaber bliver ikke særlig gode, og det gør i særdeleshed heller ikke for olieselskaberne. De bliver jo gode nok i absolut mål, men de vil jo få tilbagegang i forhold til fjerde kvartal. Det er noget rekyl, ikke? Det er der også for rederierne, for ikke skal være løgn, som jo jeg holder meget af. Der vil også være for en række af dem. Men det betyder jo ikke, at verden er forsvinder væk under benene på os, men det bliver ikke så godt, og så må vi jo se på bilfabrikkerne, hvordan de kommer til at gå, og det bliver formentlig ikke helt tosset, men det bliver ikke noget godt kvartal. Det gør det altså ikke, det kan jo også være med til, at... Men Lav, det har jeg altså hørt nu rigtig mange gange, og men, det hørte jeg også i sidste kvartal og til sidst kom før. Udmen. Ja, det er, hvad Udmen kommer. Men den kommer altså nu. Jamen, jeg tror bare, du skal ikke tro, at markedet har jo steget med 7% i år, ikke? Og vi er i en eller anden stagnation eller recession, det er sådan statistiksnak, ikke? Og som mediemanipulation, at det der er økonomiens fakta. Og byggeri og alt det der fast ejendom, det er noget pilrådent noget, som skal holde sig en anden pause. Ikke? Og det, derfor kan du sige, at det der, det vil jo heller ikke bidrage til væksten. Så derfor er der et problem, vi skal have overstået. Men alle de der myndigheder og nationalbanker og alt muligt. Forleden dag var det fedt, så er han ude og taler, og nu taler han om det samme. Jeg tror nærmest, han bruger det samme ord omkring recession. At det vil være sådan... Ja, sådan lidt ligesom inflation. Det var transitory. Det var bare forbigående. Ikke? Nu er det bare, jamen, recessioner er forbigående, det ved vi godt. Men problemet er ligesom, at de sidder og taler det ned, og så ruller de i virkeligheden igennem. Rederierne kan jo fortælle om faldende mængder. Forleden dag var det DFDS. AP Møller havde allerede haft det sidste år. Hvad er det så udtryk? Ja, det er selvfølgelig udtryk for, at økonomien er gået i stå, eller kører baglæns. Og så sidder de andre og siger, men det kommer med, og beskæftigelsen stiger, og alt muligt, ja, blablabla. Men det er jo fejlsignal, og så taler man det ned, og så når hvad hedder de omsider, økonomien begynder at gå fremad igen, så siger ja, der kommer faktisk en recession, men jamen, på det tidspunkt, der er tog kørt igen. Det er ligesom om, at altså, det, ja, i mit hoved, så er det der manipulation. Inden vi kommer til lytternes spørgsmål, så vil jeg bare lige vende dagens udvikling på de store indeks. C25-indekset er oppe næsten 1% nu, over en kurs på 1800. Det er faktisk det højeste, det har været i et års tid nu. Hvad er skyldes den positive udvikling over det brede indeks i dag, Lars? Jamen, det er Møller, som jo stiger ovenpå, at de gav et stort udbytte, men selve koncernen er jo den samme, og de tjener jo fint med penge. Og så er det Novo, der ligger og trækker tingene op. Og så er det også lidt de defensive aktier, sådan som Royal Unibrew og Carlsberg også. Og så er det, som Lav også siger, så er der kommet lidt gang i skibene igen, Norden også op. Men altså kigger man på sådan en som AP Møller, så har de jo haft et par rigtig gode dage her, og det ser også ud som om sidste fredag, og var det også forrige fredag, der stiger containerraterne igen, efter et meget var faldet pladask ned, som sådan en soufflé, der er gået helt luften ud af, så begynder de jo lidt langsomt at komme tilbage til niveauerne. Det var sådan, det var for alt for højt, og det var det der pendul, der svingede for meget, ikke? Det var alt for højt, og nu var det så alt for lavt, og nu kommer vi måske ind i en normals fære, så containerrederier ser lidt, måske lidt sjovere ud igen, og det samme er det også man har med bulk, ikke? Det er Millionærklubben den her fredag morgen, hvor det er lytternes dag, og du kan sende spørgsmål ind til mig og være med i konkurrencen om en Millionærklubben t-shirt, ikke en kop mere, som jeg fik fejlagtigt sagt tidligere i udsendelsen. Du skal bare sende spørgsmål ind til mig på telefonnummer 42 42 03 21, og husk at starte din sms med Miu. Og lad os så bare kaste os ud i det. Et af de første spørgsmål, jeg har fået, det er fra Lise i Hellerup. Hun vil gerne vide, hvad det betyder for aktionærerne, hvis SAS bliver afnoteret. Ja, så sidder du jo med 0, der er 0 værd, ikke? Og reelt, fordi der er jo nok ikke nogen, der vil købe de der stumper. Og du skal især tænke over det, hvis du har dem hjemme i et eller andet sted, altså privat eller og for den sags skyld i et selskab, hvor de er beskattet, altså aktieindkomst beskattet, fordi så er det jo rart at få solgt det og få tabet. Så har du da mindst fået gavn af det. Hvis det er din pension, er det lige meget, men det bliver jo gjort til markedsværdi, ikke? Men altså, sørg for, at det bliver solgt ud, fordi så får du tabet. Det er jo plaster på såret, men altså, jamen om det er 15 øre værd eller 0, er jo ellers lige meget, men det der skattespørgsmål skal man lige huske, for ellers kan du sidde og klo med noget, hvor du risikerer, at der går over dagen, at der er nogen, som fortæller, at nu er det der enhed afgået endelig ved døden. Vi har jo stadigvæk OB Bunker, som så længe der er penge i kassen, er der nogle advokater, der kan hedde retssager op på det. Derfor har vi ikke fået vores... Det er en mærkelig måde at gøre det på, men sådan er det her bureaukratiske land, at vi ikke har fået fradragsret for det der endnu. Men det er det, jeg siger til det. Men altså, generelt viser det jo bare, at man skal passe på med sådan nogle... Det var en legeplads, ikke? Sydbank, der er den eneste meget bekendt, der beskæftiger sig ved det, ikke? Han har jo også advaret, ikke? Det eneste, man kan bruge det, hans analyser til, det er jo at vide, om man tør flyve med SAS eller... Det har jo ikke en skid med aktien at gøre, det er bare at blive væk, det har han jo også sagt. Men så kan du finde ud af, om du tør flyve med dem. Det er det, du kan bruge... Hvorfor skulle du ikke tør flyve med dem? Ja, fordi hvis de går ned og hjem, så medarbejderne ikke ved, om de får det næste månedsløn, så kan det jo godt være, at nu kører de jo på betalingsstatsning, ikke? Men spørgsmålet er jo også, at de skal jo have en kapitalrejsning. Det kan virksomheden jo stadig godt køre videre på, det er jo uden at aktionærerne får så meget ud af det. Socialdemokrater og alle de andre, der sidder og bestemmer her, åndelige og rigtige socialdemokrater, skal jo formentlig dirigere, at vi skal smide 5 milliarder ud på det. Og så kan der være nordmændene også, men svenskerne har meldt pas, ikke? Så det er bare bliv væk. Der er ingen grund til at være nogen helt der. Hvis du rådede det der, så kig på Norwegian. Fordi, og jo værre det går med SAS, jo bedre det går med Norwegian. Men altså, det er ikke noget. Nej, flyt du. Bliv væk fra det lige for nu. Det er i hvert fald det, du siger, Lav. Så der kommer et spørgsmål til dig, Lars Persson fra Tom i Sønderborg. Han vil gerne høre mulighederne med Lundbeck som investering, og gerne en teknisk analyse, hvis du er frisk på sådan en. Jamen, jeg skal afsløre, jeg har den derhjemme selv. Selvom vi har stået og slået dem hårdt i hovedet, så til sidst, når der dukkede et købsignal op, så kunne man jo ikke lade være med, men det kom faktisk egentlig sådan i februar måned, og nu ligger de jo egentlig i en pæn stigende trend. De har fået lidt mere... spændende ting ind i pipeline, stadigvæk en lidt slatten pipeline, men det bliver bedre, så altså RSI er ret høj, så men ja, altså jeg har den derhjemme. RSI, det må du måske forklare. Det er relativt styrkeindeks, der viser hvor hurtigt og hvor stærkt der aktien er gået op, så hvis vi skal gøre det en enkelt kort. Og den ligger over 80. Man skal helst have den i stedet helst over 50, og hvis den er over 60, så er det endnu bedre, men når den så kommer op omkring 80-85, så kan det godt, det er jo lidt ligesom omdrejningstælleren, den skal lige have en lille pause, så man kan måske godt se, at den skal konsolidere sig i nærværende niveau omkring de her 32 en periode, og så må man så sidde, og så kan jeg jo også vente på et kvartalsregnskab og se, hvad de siger selv om udviklingen. Det vil jeg vel måske gøre, hvis han ikke har den. Hvis han har den, jamen, så vil jeg blive inde i den, det gør jeg i hvert fald til og håber på, at den drøner opad. Det er jo en af de der danske medicinale aktier, som ikke har haft det særlig godt i rigtig mange år, ikke? Så man må håbe, at de kommer på fod igen, og det er det, jeg har. Så et, vi var sure over, at de lavede nogle A-aktier, men til sidst, så bliver man jo alligevel så forelsket i casen, at man får den købt. Så vil jeg købe nu? Nej, jeg vil vente til regnskabet. Hvis han ikke har den, vil jeg vente til regnskabet. Har han den, skal han bare beholde den. Okay, så tak for det svar, Lars. Så jeg har fået to spørgsmål om DSV. Det ene er fra Dorte. Hun siger, hun har lige nu en stigning på 1150% på DSV. Det er jo en flot stigning i hvert fald. Ja. Så spørger hun, er det tid til at sælge? Og så er der et andet spørgsmål, som er lidt bredere. Hvor er DSV på vej hen? Ja. De er altid på vej. Ja, det er rigtigt. Ja, jeg ved ikke, hvor er han i år det? Ja, han er op med 15% i dag, år til dato, og han siger 1260 i går, 1265. Jo. Den har det lidt svært med at holde trenden i øjeblikket, hvis vi skal blive ind i den. Den han er faldet lige, han tester virkelig i øjeblikket sin støttelinje. Så og det er jo altid det der marked, jeg er lidt nervøs for, at når hvis væksten går ud, at så kommer det til at gå ud over ham. Man skal huske på, at de klarer sig altid meget bedre end nogle af de andre vognmænd, som har ejer materialerne, ikke? Så det har man måske glemt i markedet. Man giver en PE på omkring 15-16 stykker i øjeblikket på den, men altså, der er ikke meget momentum i ham, eller nu skal det ham, den, og jeg ved ikke, hvorfor markedet ikke er så vild med den. Det kan være, at prisen er forkert i øjeblikket, 1265. Det kan godt være, at man skal lave et aktiesplit, sådan så at det bliver nemmere for Maren i kæret at købe med ind i den, men altså sådan økonomisk, så ser jeg ikke nogen fare lige på den anden side. Med mindre, at han skal købe DB Schenkler og skal bruge en masse penge på det, men det ved jeg ikke en pind om, så det er kun gætterier. Hvad mener du om ham, Lav? Jeg mener, at han er nogenlunde, hvor han sikkert godt kan være. Altså stadigvæk med en høj pris og så videre og alt det der, og de gør det godt og har styr over det. Sådan noget hands-on ledelse, men de lider jo den der opkøbsfeber, de kan jo ikke tåle at se noget undtagen, de også vil prøve på at gribe fat i det. Ikke? Men har altså, de ikke også været okay succesfulde i at opkøbe andre virksomheder? Jo. Der var det der morsomste historie, det var jo af ham her, en af de der, hvad hedder det, det var også nogle forholdsvis få folk, der drev det, ikke? Og så ham her, hvad hedder han ikke, Erik Larsen, hvad hedder han ham der, det var... Efter Thulberg kom næste, hvad hedder han? Åh, det kan jeg ikke huske. Nå, men han sagde jo de berømte ord, at da de købte alpiner, var første gang, de ikke købte, der var noget værre lort. Fordi pointen i det var, at de købte noget, der var noget, i hvert fald deres optik set for os, hvad de selv havde, noget halvlort. Og dermed til en ikke høj pris, men en nogenlunde færre pris. Og så gik de i gang med at rydde op i møget. Og det vil sige, den første gang, de købte noget, der ikke var det, det var DSV. Alpina i Schweiz. Så de så købt ham ned i Qatar, eller hvor der hen er senere. Men den tid er jo lidt forbi, hvor de kunne købe noget halvskrot, og så blev det bare stoppet ind i en stor butik, og alt, hvad der ikke stak ud til højre og venstre, det blev kortet af med den store saks. Det er den situation, der er. Men nu er det så noget andre, og det er jo også, viser jo også, at hvis de skulle købe DB Schenker, det tror jeg ikke, det bliver dem. Jeg tror jo mest på den der med, at det bliver ham. Kyne og Nagel, som nok køber den, altså en tysk løsning, kunne vi kalde det for, selvom Kyne og Nagel bor i Schweiz, og den er jo til salg, og har vel været det, det kører med tysk langsomlighed. Det gør det, det er så besværligt med, at den ene skal bestemme, og den anden skal have en godkendelse, og den tredje skal nikke, og men jeg tror ikke, fordi det bliver for dyrt for ham. Men skal hun sælge? Jeg vil sige, det er det med hendes skat, fordi det lød som om, hun har haft mange år. Det kunne jo være, at hun har det med skat på. Så skal man jo altid holde det mere på stumperne, ikke? Det har jeg jo også både erfaring fra den gode og den dårlige side med. Men den, der gemmer til natten, GN og sådan noget. Jeg mener, at det handler mere om du kan finde noget, som løber hurtigt. Og det tror jeg, du kan. Altså finde noget andet, der løber hurtigere? Ja. Det er ikke, fordi du tror, den styrter ned i 800, men fordi, jeg vil bare sige, nu, den er altså, det er jo det med, du skal ikke kalde for et suttebold, for det er forkert at sige om ham, men når noget har været en succes i mange, mange år, ligesom Novo har været, så er ligesom, så står alle helten der, ikke? Altså hele bankverdens heltekor, som får serveret det fra en eller anden afdeling, uden at sige, så køb dem, det er fantastisk, kig på trenden, og alt er godt, køb, og det gør de alle sammen, og så ender vi der. Så jeg vil sige, det er mere der problemet, at den har været en succes for længe. Og ting, der har været en succes for længe, er et problem. Det er derfor, jeg altid klummer, fordi så, hvis jeg bliver en succes for længe, så mister man jo et drive. Nej, det er da sød, Lav. Lad os lægge DSV lige der for nu. Ja. Jeg har også fået to spørgsmål om Lundin Mining. Det ene, det er direkte til dig, Lars, som du kunne se på den ud fra et teknisk perspektiv. Den er steget godt de sidste par dage. Og så også bare mere bredt, så spørger John, hvordan ser panelet jer begge to på Lundin Mining? Nu snakkede vi lige om, inden udsendelsen gik i gang, I faktisk er blevet lidt varmere på metaller i det hele taget, ikke? Mm. Jo. Ja, jeg er jo på de her ædelmetaller, ikke på sådan noget stål og sådan noget. Det er ikke så. Det var lige lidt, før de kommer, men det er jo konjunktur, ikke? Så hvad tænker du om Lundin Mining, Lav? Det er ikke... Nej, det, jeg aner det ikke. Det er mere... Så, glad, det er, så mens Pearson lige kigger på det, men Lav, du har købt op i ædelmetaller. Hvad har du købt her, og hvorfor har du købt det? Jamen, jeg har jo købt, fordi jeg mener, at det er en ultimativ safe haven, og den er jo desværre, og det viser jo også noget om synspunkt på verden, det sted, vi er nu. Og derfor er jeg kørt. Jeg har aldrig ejet sådan noget før. Og jeg har så fulgt det i lang tid, og så har jeg nu købt her i de sidste 3 uger. Ikke? Og det er så guld, platin og sølv. Og der har jeg så prøvet på, at jeg har ikke forstand på det, jeg er i nyt område. Og så har jeg prøvet at købe sådan lidt de største og nedad. Og jeg har også en herinde i min nærklub, der hedder NEM, altså Newmont Mining. Som jeg købte på 48, den koster vist 51 eller sådan noget nu, men altså, det er fordi, jeg tror på, at prisen skal op, og at på det der, og det, som man siger, det er ikke på grund af, at der er jo en parallel, vil nogen sige, det tror jeg er forkert, men det er jo de her kryptoer, ikke? De er jo stedet, selvom der var bankkrise, så er de jo røget op af. Jeg købte Newmont på 47,9, koster 51,0, det er jo ikke alverden, men jeg har kun haft den i 2-3 uger, og så har jeg nogle af samme kaliber i alt det der, og så må jeg udvide mit ordforråd, og det gjorde jeg så også i går med nogle mærkelige navne, som jeg aldrig havde hørt om før. Men jeg tror, den kørte op af, og guldet er jo i 20-40 dollar, og 2.000 var sådan en top, den har været en 2-3 gange, og den er den brudt igennem, og det er det, der hedder 3 top og sidevind, det ved Pearson meget om. Så er der købsignal, og det hele, så spørgsmålet om den ruller. Og jamen, ved du, for eksempel nu, hvis jeg ikke har lavet fumle med nullerne, det er jo nogle kæmpe nuller, ikke? Der skulle i verden totalt set i menneskehedens historie været udvundet 210.000 tons guld. Det er et svært tal at forholde sig til. Ja, det er et svært tal. Men hvis nu har jeg om til, hvad det er værd i den pris, og der ligger 16% cirka i centralbankernes guldbeholdninger. Danskerne ejer 66 tons guld, påstås det. Så det er sådan per hoved. Vi er jo, lige knap 6 millioner mennesker her. Jamen, det er sådan noget med 110 gram, så vi der kan regne ud. Men, og det er da egentlig helt hæderligt. Nej, fordi... Jeg har da ikke 110 sådan lige. Nej. Men det er virkelig ikke ret meget. Hvis du regner ud meget, alt det der guld i verden er værd nu til 2.000 dollar, så skulle det, så vi der kan regne ud, have en værdi på 12.000 milliarder dollar. Og sige, hvad er det? Det svarer til halvdelen af USA's nationalprodukt. Det er omkring 4-25. Men du kan jo også sammenligne på en anden måde. Altså, de her Apple og Microsoft, og de ligger på 2.000 til 2.500 milliarder dollar. Det vil sige, det er 4 gange en af dem. For af verdens guld. Hvad vil du helst have? Du vil helst have guld. Fire af de der IT, hvor man kan... Ham der, han har jo fyret 70% af medarbejderen i Twitter, ikke? Og det kører meget godt alligevel. Om Twitter var så heller ikke en af dem, der har en markedsværdi på 2 milliarder. Nej. Men det viser lidt om, at det er jo en lidt fleksibel forretningsmodel. Hvad vil du helst have? Og det viser bare baglæg nu. Det er også svært, at der er en kommafejl med alle de nuller, ikke? Som du siger, det er svært at regne ud. Men hvad hedder det? Det er lidt farblind med alt det. Ja, men pointen er jo den, at guld... Hvis du ser, hvad findes der aktieklasser i verden, så udgør guld jo alt for lidt. Og det er argumentet for, at det skal stige. Lad os lige lægge det. Hvad vil du ellers? Hvis det begynder at flytte sig, og folk lige pludselig opdager, hold kæft, guld koster jo i virkeligheden, er guld billigt, ikke? Og de der guldminer, jeg har set på, de koster altså omkring 1.200 dollar per ounce at udvinde, ikke? Så det er derfra, at profitten begynder at komme. Og lige nu ligger den omkring 2.000, ikke? Ja. Jo. Ja. Men derfor er det, jeg gør det. Det var en god opsummering, Lav. Og så lærte vi også lidt om guld. Pris og hvor meget der er det i verden. Hvis ordnullerne i hvert fald stemmer rigtigt. Men Lars, har du lige haft tid til at kigge på din mining her, som vi fik fra lytterne? Ja, jeg skulle lige rekapitulere, hvorfor var det egentlig, jeg købte den? Jamen, det var fordi, at... du har selv købt Lundin. Ja. Den var nede i februar måned, og støtte det lange glidende gennemsnit i min model, og der brød den ikke igennem, så kørte den så op igen, og så var det, at den havde testet 118 i januar, kort over var over februar, men så gjorde den det igen i marts, og så brød, så testede den den igen i slutningen af marts. Så det er sådan tre gange, og så var der ja, alle de rigtige ting. Der var momentum, der var RSI. RSI havde været nede i en 46. Det var så anden gang, hvor den ligesom lavede en bund og var på vej op, og momentum havde lavet en bund, og den var brød igennem det glidende gennemsnit nedefra. Så ligesom alle der var grønt lys til alle ting. Det nogle gange, så snyder jeg også lidt og køber før, og så brænder man så nogle gange. Det har jeg jo også oplevet, og dem, der har været med i mange år i Millionærklubben, har jo også set, at så har man brændt sig. Så nu var endelig alle signalerne der, og så trykkede jeg på speederen og kørte ind i guld, selvom jeg hader, fordi jeg synes jo ikke, det der er jo ikke noget produktivt i. Altså sådan, når jeg ved, at Carlsberg producerer en øl, så kan jeg drikke den, og når der er Tivoli... Jeg tror, din kone synes, der er masser af produktive ting i guld, Lars. Men... Ja, det kan godt være. Og når Tivoli tænder for karusellerne, så kan man få sig en griner. Men hvorimod guld, det er sådan... Ah, hvad fanden skal man bruge det til? Så altså, Ja, men altså, det var så kort, eller det, man går bare rundt, og så er sådan noget bling-bling, og så tutter armer. Hvis du skal flygte ud af Ukraine, fordi Putin og banditterne kommer op fra, så er det måske en god idé at have et kilo guld, bare for at have et indlån i en eller anden åndshøj. Ja, men nu håber man jo ikke, at man skal flygte ud af Danmark, på grund af, at Putin stiller med et par vaders over på Bornholm. Men altså, så nu må vi se, hvor den bærer hen af, og ja, den har haft fin medvind, og vi må se, hvor længe det holder, så vi må bare piske hesten til at få den til at løbe så meget som muligt. Og sølv og nogle af de andre ædelmetaller kunne jo også være en idé. Laura har jo købt sølv. Hvad var det, den hed, den der sjove, du havde købt? Jamen koden, det er jo ikke for at sidde og anbefale, jeg laver det jo, men jeg er jo begyndt at gøre det, og jeg køber jo sådan, den koden er... I Peru. BVN, det er lidt små at se på. Ja. Den hedder, kan du spansk? Det kan jeg faktisk ikke, nå, desværre. Heller ikke skraldespansk. Okay. Det er fordi, vi har fået alle de bøller nu. Ja. Så jeg har udvidet mit skraldespansk kursus med affaldssortering. Men det er Compañía de Minas Buenaventura. Ja. Det var flot. Ja. Flot udtalt. Ja. Og det skulle faktisk, men det er jo mest, fordi jeg har fat på noget sølv. Og sølv er lidt svært at gøre, fordi sølv udvinder man ofte sammen med zink og bly. Og Lundin Mining, ja. Han har formentlig også den del. Ja. Og det er så lidt problem, at... og tilsvarende er det med platin. Man tager lige frem et begreb, der hedder PGM, Platin Group Minerals. Og det er, fordi de dukker op sammen, og de blander også det stof, der hedder palladium. Altså ikke film, men palladium, og det er det, du bruger, når du laver katalysatorer til biler. Men det er jo formentlig på vej ned på grund af elbilerne, ikke? Så hvad hedder det, at de vil jo råbe noget af det, så skal der bruges færre af dem. Men det er faktisk særdeles... jeg mener, det er... jeg vil tro, at jeg i jeg har jo sådan en portfølje, jeg prøver at vise folk, ikke? Og jeg siger, vi har intet af my way, der tager vi stort og småt og alt, hvad det er, og hvad at gå efter. Der tror jeg måske, vi kommer op på 20% guld... guld, sølv og platin vægt, men fra store, ordentlige butikker, ikke sådan noget. Altså, det er jo da problemet, men nu skal jeg ikke sige, at Philip Gunst, der var, han stod jo også og talte om sådan noget, men det er jo sådan nogen, der har en mark og siger, at der er guld dernede, ikke? Og det er jo sådan, og han er jo også en ung mand, han kan jo have kigget 50 år frem, jeg kan jo, hvis jeg kan se 15 år frem, er jeg glad, ikke? Men så jeg kan jo altid vente på, at de finder det der guld. Men det er derfor, at han tager sådan nogle juniorer, kalder de det for mine og sådan noget. Men det er jo, hvor det kan ske alt, ikke? Lad os lukke guldsnakken og ædelmetalsnakken her, og sige, at det var også gode svar på Lundin Mining og metallerne generelt. Ja. Så er der kommet et spørgsmål om American Airlines, om hvorfor den falder så kraftigt for tiden. Er der nogen af jer, der har fingeren på pulsen i forhold til de store amerikanske flyselskaber? Nej, så kun forleden af kom der et godt regnskab fra Delta, tror jeg. Men nej, det har jeg ikke nogen. Den er faldet 7% den seneste måned, men der er ikke noget, der lige springer i øjnene. Så skipper vi bare hurtigt over den og går videre til nogle af de andre spørgsmål. Der er nemlig også kommet et fra Hans på Amager. Han vil gerne vide, hvad I synes om GN Storenord. Ja. Det vil jeg også gerne vide, fordi den er meget, det var vi snakket om den før, den er jo ufattelig svær, men den koster 154 eller sådan noget. Og sådan set er den jo derhenne, hvor det har vores ven Per Hansen over for Nordnetten jo også snakket om, at den er jo, altså, den er jo i spil på en eller anden måde, ikke? Og så prøver at lede sådan den der, de holdende grafsamling, den der forkludrede affære. om, hvor mange penge de vil have. De vil forlange meget mere, så sagde aktionærerne nej, og så har de jo måttet æde den, og så sidder de og kloger på hinanden og ved ikke, hvad de skal gøre. Og de har skiftet bestyrelsen ud, men altså, den er jo op for grab, som det hedder, hvis nok, i pænt, mindre pænt. Altså, den er til salg, tænker du? Ja, der skal jo ske noget, og det bliver de nødt til. Og så er spørgsmålet, jeg tror da også, at der er nogen, der siger, at Demand vil købe, fordi de har 10%. Jeg tror ikke, de får lov, men det kan da godt være. Og at jeg kunne da forestille mig, at de har underhånden haft en eller anden lobbyist på besøg nede hos Merete Vestager, eller hvad hun hedder, Margrethe hedder hun vist, og spørge om det der kunne lade sig gøre. Og ellers så må de jo bare nøjes med at blokere for de andre, men der må være noget på vej, den vej rundt på en eller anden måde i den, og det er jo det, det handler om. Det er jo, altså GN i den form af i dag, er der ikke, når du kommer tilbage om et år fra barsel. Okay, nå, det er spændende. Så den tager vi op i hvert fald noget. i starten af 2024. Ja. Så er der et spørgsmål om Novo-aktien. Nu snakkede vi lidt om det tidligere, og du nævnte også, altså, Lav, det her med, når noget har været en succes for længe, hvor lang tid kan det så blive ved med at ride på den bølge? Så Rasmus, han spørger her, han overvejer at sælge ud af Novo på den nuværende top. Hvad vil I anbefale at investere i med en tidshorisont på 2 til 3 år? Gerne danske aktier. Effel Schmidt. Ja. Jeg sad faktisk og overvejede, om jeg skulle købe. Nu købte jeg Husqvarna i stedet for, da jeg solgte min Sub-Sea her. Men så synes jeg, det blev lidt for kedeligt, at nu havde Svendsen taget bolden op, så blev det lidt for kedeligt. Og Sandvik var lidt for forgældet, synes jeg, sådan, hvis man kigger. Og så var Atlas Copco og Epiroc, de var ikke sådan, og det er jo også nogle svensker, så dem skal vi ikke snakke om. Men hvis vi skal tale om noget dansk, så vil jeg måske købe noget FL Schmidt. Det vil jeg overveje. Og nu stod vi jo lige talt GN Store Nord. Jamen altså, hvis man tør tage noget, der, hvor der kan ske et eller andet anderledes, jamen så kunne man også tage det, tænker jeg. Jeg stod lige faktisk selv og blev lidt sulten på den. Og nu, fordi nu bevæger den sig vandret, og så skal der komme et eller andet. Der skal komme et eller andet udfald opad eller nedad. Der skal ske et eller andet. Så det, og det er ikke ligesom en SAS-aktie, hvor det ligesom, der er ikke perspektiv i det, synes jeg. Men der er sådan to egentlig gode forretningsområder, man kan klippe over i GN Store Nord. Ikke? Så altså, FL Schmidt eller GN Store Nord. Vil jeg vælge. Og hvad tænker du der? Jeg er jo også en anden, som er, altså nu er jeg på, hvad det er for, hvordan han har lavet det der med Novo og alt det der. Men fordi hvis han vil have sådan en lang en, som Novo jo generelt har været, ikke? Og man kan jo også have været inde og bare tjent 20% og sådan noget, men så vil jeg jo sige, der er jo en aktie, som er vågnet op, Per, og sådan noget. Det er jo din gode gamle ALK. For hvis du vil have en lang aktie, vi har også spurgt om det, der var en, der spurgte, hvad er en god placering 10 år frem og sådan noget. Det er jo nok ALK. Som sådan er, jeg skal ikke overdrive det, men altså en mini-udgave af Novo, inden det hele stak afsted. Det mener jeg faktisk, og han er oppe i 110 stykker eller sådan noget, nu er han faktisk begynder at køre opad igen, slippe fri af hullet. Og der, det, jeg tror faktisk, at ALK er en god lang, hvis det er det, han vil have, men altså klart, hvis han vil fare rundt mere på sådan en kort bane der, så jeg mener også, at F.L. Schmidt er en god satsning. Forleden der fik de faktisk en guldmine i Saudi-Arabien, en ordre på 350 millioner. Jeg synes ikke, at nogen skrev om det, men særlig meget. Det var, fordi den kom sådan mærkeligt. Bodil sagde det også til mig, men det var sådan, den var ude på, den var ude et enkelt sted eller to, men det var ikke sådan, de blæste op. Altså, det var det ikke. Det er faktisk svært at finde guld i Saudi-Arabien, fordi det hele er jo gul i forvejen, men altså. Okay. Nej. Men F.L. Schmidt er fuldstændig, og det F.L. Schmidt taler jo ind, vi har jo ikke noget guld og ædelmetal og alt det der, og konjunkturopsving og alt det, men der er F.L. Schmidt der jo, og det, jeg mener, den er helt rigtig, og det, altså den der med ham der kapitalfonden er dukket op, det er jo sådan lidt for at, tror jeg, hvorfor gør man det? Altså, hvis man er interesseret i at overtage den, så er det jo mærkeligt at dukke op og købe 10%, og så tænker du, man skulle købe noget mere? Du har ikke lavet Altor, ja. Der var dukket op. Han ville lige præcis gerne have 10% og stå der og vifte med et flag. Ikke? Hvorfor gør man det? Men det skal vi sidde derhjemme og tænke over weekend. Og det kunne jo godt tyde på, at han vifter lidt med flaget for at fortælle, nu er det mig, der skal sætte mig på det her. Og så skal han lige, Lundbeck-fonden er jo også en 10-12% af den og sådan noget, og har gjort længe. Så kunne han jo ligesom for at blive man, i min optik, så er det sådan ligesom at gå på visit. at man ligesom skal vise, at man er et pænt menneske, og sige, jeg har faktisk tænkt mig, jeg nøjes med 10%, og F.A. Smith har jo også sagt, de synes faktisk, de byder dem velkommen og sådan noget, ikke? Men altså, der er jo nok mere på vej, ikke? Så bare lige for at opsummere til Rasmus her, altså 2-3 danske aktier, det kunne være F.A. Smith, ALK og GN Store Nord, bare lige i hvert fald den umiddelbare analyse. Ja, og jeg tror jeg bare, han skal vente lidt, for jeg tror jo, men det er jo så nu den der med jeg tror jo, aktiemarkedet er sådan midlertidigt lidt overopstemt. Så ellers vente lidt, Rasmus, hvis du stadig lytter med derude. Så er der kommet et spørgsmål her fra Morten i Aalborg. Han vil gerne vide, hvad du, Lars, mener om Trelleborg-aktien. Mm. Den har set fint ud hele året, den virker stærk. Har selv haft kig på den. Ja, jeg er lidt ærgerlig over, at jeg ikke har taget den, fordi at de havde jo det her salg af det her, deres juleforretning, som de fik solgt til Yokohama, Homa, et eller andet Robbers over. Og det gik lidt lang tid. Den ser spændende ud, og den ligger i den rigtige trend, men det er jo sådan en langsom aktie, skal man tænke på. Det er sådan en, man kan gemme sig lidt i, ikke? Altså, hvis vi ser historikken de sidste mange år, så var der lige der i 20 selvfølgelig, der var den under 100 og gik til 180, men ellers er det jo sådan en, der ligger, og hvis vi tager fra 21, så lå den i 180, og nu ligger den i 200. Så det er jo ikke sådan en, der normalt sådan rigtig brager afsted. Vi skal en del år tilbage for at se nogle store stigninger i den. Vi kan håbe på, at den er renset lidt op med at de har solgt deres dæk for afdelingen der, men ja, altså han skal i hvert fald ikke tro, at det er noget, der løber stærkt. Du lyder ikke forelsket i det. Nej, og det var derfor, jeg nok alligevel ikke rigtig endte med at købe den, når jeg nu ser på kursudviklingen, fordi det er sådan en lidt småsøvnig morfar-aktie, der ligger måske godt i det ene hjørne af ens portefølje. Så hvis det er det, man savner, så tænker jeg, og så kan det godt være, når vi står om et år og ser den her søvnige morfar-aktie, så har den lavet 40% eller et eller andet, fordi at de er kommet rigtig godt i gang med deres resterende for forretningen, som er jo de bedutter, den genoter og alt muligt andet, som de så måske har fået hævet marginerne på. Og de har faktisk nogle gode marginer. Det var faktisk egentlig at dækafdelingen, der trak marginerne ned i forretningen. Så det kan godt være, at det kommer til at se meget mere spændende ud, når de nu har lavet forretningen om. Så det kan godt være, at jeg tager helt fejl. Men Per, så nu trænger jeg jo til at drille nogen efter at have været oppe i de der bjerge i lang tid. Men hvad hedder det? Du har jo, kære ven, også de der Nokian jo. Ja, Nokian Tires. Ja, ja. Ja, det er jo også dæk. Ja, men det er der ikke gået den forkerte vej. Hvorfor står du så og brokker dig over, at dæk er noget møg, når du selv har købt dæk? Det er grunden til, at jeg købte Nokian, det var jo fordi, at de havde en kæmpe forretning i Rusland. Ja, ja. Og den blev de jo nødt til at lukke. De har afskåret hele pivetøjet. Så aktien er jo styrtdykket fra 30 euro og ned til 11 euro, hvor jeg købte den. At den så lige tog yderligere spadestik ned til 8 euro, det havde jeg så ikke lige kalkuleret med. Men nu vender den jo rundt. De bygger en fabrik i Rumænien, og de har deres fabrik i Finland. Og hvis man ser på, så begynder det jo at gå den rigtige vej, og de kan sælge deres, de sælger jo stadigvæk deres dæk osv. Så på det lange sigt, så skal vi jo, lige meget om det er en elbil, eller om det er en benzinbil, eller en dieselbil, så skal vi jo bruge dæk. Ja, så det er ikke en af dem, der bliver på den måde hårdt ramt. Er det nam-nam nu? Det mener jeg jo. Altså, det mener jeg. Altså, ved du, den anden nam-nam, der kommer her, den 17. Vi skal sidde ved skærmen, du. Det er ham her med køkkenerne. Nå, Nobian. Nobia, han går med. Nobia, ja. Det er jo en, Persson, jeg sidder på lur efter. Han er jo faldet fra det er jo på 80, mandag, så. 80 til 17. Ja. Eller 19. Så vi sidder der og lurer på, og når vi tør købe, det er det med H2H-køkken og ja, men det der, det kan I så samle op i næste uge i hvert fald, når I har en. Det. Ja. Altså, så jeg tror, jeg forventer, men det er nok lidt mere sådan, altså det kommer ikke sådan det, et brag, men jeg forventer, den der Nokian Tires kommer tilbage, ja. Ja, det kan være en god idé. Så er der et spørgsmål fra Michael i Holstebro om Bavarian Nordic-aktien. Hvad skal der til, for at der kommer lidt mere fart i den aktie? De skal udkende deres vaccine. Ja. Jo, altså nu skulle hvad hedder det? Der er jo hele også de her historier, nu har jeg lige selv haft corona på, og derfor var jeg der ikke i går, men på hænden af min ferie, men altså, og det var ikke så stemt, men altså, det er jo den store vaccine, som gerne skulle blive noget afklaret her i sent på sommeren, om den dur, den udgave, de har lavet. Og så sidder folk og siger, jamen nu er det blevet en almindelig sygdom, og de gider ikke engang teste os for det mere, og alt det der. Men forleden af var Moderna, tror jeg, det var ude at sige om det, at det marked, som jo så bliver væsentligt mindre, men det er jo stadigvæk ganske enormt stort. Det er sådan, hvis nok et 100 milliarder kroner marked, regner de med, fremover i reduceret udgave. Ikke? Det er bare ikke det her panikmarked. Og det er jo sådan set det, som Bavarian skal gribe ind i. Og så har vi det med det her RSV, og det er jo også, så sent som i går skrev Berlingske Tidende her, den gamle tante, at den er jo gal med RSV-virus på babyer, små børn. Små børn, måske ikke babyer. Nu skal jeg ikke bekymre dig, men der er en meget, meget stor stigning i det der RSV, og det er jo noget af det, som de prøver på, og det er den skal så komme svaret på, om deres tur skal jo komme lige før juleaften, om den dur, hvor der så jo er kommet to nye præparater, der er godkendt fra Glaxo og Pfizer, tror jeg, men over i USA og England, men så det er det, der skal til. Og så hvis du er en helt onde, ikke, så er det jo sidde og sige, ja, hvis der kommer Ebola. Altså, det er ikke, ellers ikke noget, vi snakker så meget om. Nej, men det spørger jo noget, og den har jo været op at vende et par gange. Sidste gang var det i Tanzania, den var galt. Men hvis Ebola'en bryder ud, så er den jo gal, og så er det jo noget af det. De har jo lavet det til, med Janssen, det er Johnson & Johnson. Har de jo været med på det, og de er jo, så vidt jeg forstår det, får penge ud af det, hvis der skal åbnes for det, ikke? Altså det mærkelige er omkring det der, vi kommer lige en parallel, det er jo, at i gamle dage, en helt anden virksomhed med den samme mekanik, det var Cheminova. Og Cheminova, de solgte jo det her herbicider, hvert år, altså mod ukrudt, ikke? Og også fungicider mod svampe, men pesticider, altså mod skadedyr. Det var der jo normalt ikke så meget af, vel? Men så lige pludselig, så kom der græshoppeplager, og så kom de mærkelige ting, og så rød de hele varelaget. Og så var der boom, og de fløj det der rundt i hele verden med så skulle de jo fuld arm. Og det er lidt det samme her, ikke? At det er ligesom Rudolf med en rød tud, ikke? Vi har kun brug for dem, når vi er i krise. Indtil da, så er der ingen, der gider have med det at gøre, at de vil ikke investere i det, osv. Og så i øjeblik, den er gal, så er de parat til at betale milliarder. Så siger, lad os få det. Ja, og så sætter de hele varelaget, og så producerer de døgnet rundt. Men det er den mekanik, de jo har. Og det er jo selvfølgelig lidt svært at spå om. Ja, er der penge i at være Rudolf med en rød tud? Sådan kan du jo spørge. Mm. Ja, det må vi jo se i hvert fald. Men det lyder det som om, at vi skal have de her vacciner godkendt. Der er et spørgsmål om NKT som en langsigtet bet på den grønne omstilling. De sidste år er de blevet profitable, og den store elektrificering af vores samfund er vel noget, de tjener rigtig godt på, spørger Niklas i Hobro. Men man blev lidt skuffet over deres fremtidsforudsigelser, og den der med, at de ændrede i deres generalforsamling, nu bliver det stadig fundamentalt, men at de ændrede med, at de kunne udvide aktiekapitalen, det sendte aktien jo lidt ned til. Og så alligevel, så skal vi jo passe på med, at fordi de rigtige, altså konkurrerer man så meget, sådan så at man ikke tjener det rigtigt på de der kabler, ikke? Men ja, det jeg holder den stadigvæk i min portefølje, men der sker jo ikke rigtig noget. Så det er jo egentlig døde kroner lidt i øjeblikket. Jeg har stående i min portefølje, den bevæger sig rundt omkring 350. Men spørgsmålet er selvfølgelig, skal man sende dem videre? Altså har han den, så vil jeg måske blive der lidt sammen med mig, så skulle vi gerne have den til at stige, og stiger den ikke inden for den næste måned eller to, så må man smide den ud med badevandet, og falder den, så skal den da helt sikkert ud, og skal man købe op nu, så vil jeg nok vente og se det næste kvartalsregnskab, og se, hvad de selv synes af markedet, men det er i hvert fald min holdning til den i øjeblikket. Tak skal du have, Lars. Vi ryger direkte over i nogle containerfragtrater, Lav, som du har vel gjort dig en masse tanker om alt det her, mens du gik rundt i bjergluften. Det er i hvert fald Søren, der spørger om, hvor er containerfragtraterne er på vej hen, og om du tror, der kommer flere frasalg i Mærsk, for eksempel Svitser. Nej, han har jo ikke noget tilbage at sælge. Han har jo et par containerfabrikker, altså sådan nogle rigtige industrifabrikker, men det er jo ikke rigtig nogen, der gider at købe. Så nej, han er sådan set færdig. Jeg har lige solgt offshore-halvåret derovre op i AP Møller Holding. Så nej, der er ikke mere at sælge ud af. Men at containerraterne, altså det er jo et dårligt år. Nu må vi se, når han kommer med regnskaben. Skal jo komme primo maj, tror jeg, med første kvartal. Men det bliver ikke så dårligt, som nogen taler jo nærmest, om de får underskud. Det er lidt svært ved at se, at det skulle være gået så dårligt. Og han har trimmet temmelig meget ned på input, altså kapaciteten. Så det virker som om, der er greb nok om det. Men altså, det er jo et dårligt år. Det eneste er bare, at det er som forskydning, ikke? Fra den ene tid til den anden. Fra at være ekstremt profit til at være et eller andet der er sådan almindeligt, ikke dårligt, men almindeligt, ikke? Og den anden aktie, man kan købe, den har jeg så også, der hedder SIM, Z-I-M. Han er jo sådan helt modsat, han er en mindste containerbutik nærmest, men der er på børserne, og han ligger faktisk og stiger, men det er jo en aktie, der er gået fra 80, den kom på til 15, røg op i 80, og nu er han nede i 20 og har været i 17, han har givet 6 euro plus lidt løst i løbet af året i udbytte. Det er jo meget godt, det er dollar, vi regner i. Jeg kan ikke sige andet end, sådan set er han jo en tech-overkendt, men det er Israel, og de har en veto-aktie og sådan noget, så det er svært at få hul på den. Men så nej, AP Møller, der skal du bare holde ud og så vente på, og når konturopsvinget går, så skal de alle sammen have den igen jo. Så er der kommet et spørgsmål til dig, Lars, fra Claus i København. Han siger, at du har længe snakket om at kigge på Ericsson og ventet på, at den brød kurs 62. Det har den gjort nu, så er det tid til at hoppe på den, eller venter vi på et gennembrudspunkt mere? Det er godt, når vi har lytterne, der lige kan holde op på, hvad det er, I siger derude, ikke? Jamen altså, nu begynder den jo faktisk at se en lille smule sjov ud, og de er faktisk med regnskab, så vidt jeg ved, i næste uge allerede. Så det kan være, og jamen enten så kan man være fræk og lægge sig ind og købe en lyttepost, som jeg gjort i høst eller højst finans, hvor man kun køber. Jeg har kun købt halvdelen af, hvad jeg plejer at gøre. Fordi så jamen, stiger den, så får du jo rigtig sjov, og falder den, jamen, så gør det ikke lige så ondt. Du skulle komme i dag. Jeg har den til den 18. Jeg har altså Eriksen til den 18. Okay. Så altså, vi skal jo holde øje med, hvad der dukker op på skærmen. Og så kan vi jo håbe på, at det går godt. Altså, folk river jo de der G5-aftaler ned for hylderne. Og det er jo ligesom kun Nokia og Eriksen, medmindre man vil have den her kinesiske Huawei. Den er jo bare udbumpet, den aktie. Altså, i april måned 21, der stod den i 120, og nu står den i 60, ikke? Altså, det er jo virkelig altså, tæsk, og er der tæsk. Så, jamen, altså, det kan godt være, at den vender rundt, og det var jo engang en verdensdarling, ikke? Altså, tingene har kostet 800. Jesus Christ. Altså, man kan godt sidde på lur, og spørgsmålet er selvfølgelig bare, er det så sådan en hurtig løber, når den så endelig vender rundt, og de får styr på småtingene, ikke? Så var der jo noget med, at de var kommet til at bestikke nogen nede i Irak, og så var der sådan, der er altid et eller andet, når man bliver så stor, så er det svært ikke at få, måske er der nogen, der kommer til at gøre noget, et eller andet forkert et eller andet sted. Nu kunne vi jo se TV-udsendelse i går om, at der var nogen i Danmark for Philip Morrison og sådan noget, der var kommet til at sælge eller sælge til unge mennesker og ryge tobak, ikke? Eller sådan noget nikotin-tingeling der. Så altså, man skal jo passe på, når man har sådan en stor case der, så er der altid en eller anden, der snubler over et eller andet for at få noget salg. Så jeg ved ikke, om jeg selv vil samle den op til millionærklubben. Jeg tror, der er noget, der kan køre hurtigere selv. Men på den 18. i næste uge, der kan vi sidde. Jeg er også lurer på den, fordi pointen er, hvis du vil også have nogle lidt store aktier, som altså, det er jo ikke sådan en ryg, men hvis du har en stor aktie, vil sige, på 2-3 års, ikke, så altså, han er nede i bundfasen, det burde gå, og de har styr over, de har fået ham, der Saab-bossen er kommet over, gør noget ved det og alt det der. Så. Kan I to svare på et spørgsmål på cirka et minut? Ja. Det kan I godt. Så bliver det sidste spørgsmål, vi når i dag. Ja. Hvordan ser I udviklingen i de nordiske olieselskaber, som Vår, Aker BP og Tethys Oil i den kommende tid? Ser I Nordic American Tanker som interessant på nuværende tidspunkt? Ja, Nordic American er til interessant. Ja, 3,5 er den i. Ja. Og den anden er, hvad hedder det, med olien. Jeg vil bare sige, at olieselskaberne må komme ud med noget, altså ned tilbagegang, men selvfølgelig absolut fine tal for første kvartal. Jeg ved, at jeg venter på at købe nogle olieselskaber, når de er kommet, og hvor skal komme regnskab her i den 17. eller sådan noget. Og det gælder også deres mor nede i Italien, der hedder Eni. Den ligger jeg også og lurer lidt på. Men jeg vil gerne vente på regnskabet. 24.4. 24.4, ja. Og det samme dag Eni har. Og de burde altså nok, men jeg vil sige, lad lige vente på det regnskab. Så tror jeg, man skal købe. Men det handler om olieprisen. Olieprisen er jo opsurmet op igen. Så er det dig, Persson. Ja, men gas er jo til gengæld faldet ned, så det kommer til at drille de norske selskaber, men jeg er jo stadigvæk i Aker BP, selvom trenden er jo ikke sådan, wow, altså så... Det er muligt i går. Ja, du ved, Men det er altså et sted, vi skal være, tænker jeg. Et sted, vi skal være. Det er desværre alt, hvad vi når på lytterne. Jamen, det er jo det. Nå. Men nu vil jeg sige, det er alt, hvad vi når på lytternes spørgsmål. Så nu skal vi trække t-shirten, som er en t-shirt og ikke en kop. Og vi sender en t-shirt afsted til Hans for spørgsmålet om GN Store Nord. Vi skal bare lige have hans adresse først. Og jeg skriver til dig, Hans, efter udsendelsen, når vi lige er kommet ud herfra. Det er også min sidste uddannelse i en rumtid. Jeg vender tilbage i 2024, når jeg har fået en baby. Så skal vi se på, om GN Store Nord er den samme virksomhed, som den var. Om renterne fortsætter med at stige, og alle de andre forudsigelser. Om der er fred i Ukraine. Undtagen om natten, der er der ikke fred. Undtagen om. Ja, tak Lav. Og tak til lytterne for at lytte med, og have en rigtig god weekend til alle jer derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.